This is your local rock station. Pirate Rock. Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. På Pirate Rock, västkustens bästa rock. Känns lite coolt att ändå säga det. Mm. Det är det vi är. Jag, alltså nu när jag satt här och lyssnade på den här låten så kom jag på vad jag drömde i natt. Var får konstigt. Man allting ifrån? Ja, jag fattar inte det heller. Det blir jättekonstigt. Jag... Nu slaskar i mitt ansikte ja. En natt. Vet jag. Ja. Det är jättekonstigt. En Antonina var så nära. Alltså egentligen tyckte för... du att det var lite mysigt. Men för att förklara nu vad det var då, för det låter jättekonstigt. Ja. Det var ju att du skulle visa hur din dotter, som är snart ett år, hur hon pussas. Ja. Och då var det med hela tungan och då skulle du visa på mig och så sa du strikt till mig att nu får du inte göra någonting tillbaka. Och så började du bara slicka mig i ansiktet. Ja. Fruktansvärt dröm. Jag fick inte göra någonting. Men till din dröm. Ja, nej, men jag förstår inte vad man får allting ifrån. Jag hade en ansiktsprodukt, en hudkräm, en ansiktskräm som jag skulle ha. Men så visade det sig att det var bara ansiktsvatten och jag blev fly förbannad. Springer tillbaka till den här affären. Var på det mitt ute ingenstans och det bara är massa vatten överallt. Jag dyker i vattnet och simmar med den här ansiktsprodukten. Så, jag ser liksom framför mig. Här kommer jag arg också. Åh, jävla skit. Det är så jävla svårt att ta sig fram här. Och helt plötsligt så kommer jag till någon trappa som jag går upp i. Och då ska vi spela en basketbollmatch. Innan man får ta sig vidare så måste man liksom vinna den matchen. Jag gillar det mer och mer. Det är jättekonstigt. Och så är det en mörkhyad kille där som jag måste kyssa innan. Ja, det blir jättekonstigt. Du direkt dit. Du gör ingenting tillbaka. Så vidare. Han var så stor. Jag blev så rädd för han var så jättestor. Alltså, han var ju jättestor. Typ som han i The Green Mile. Okej. Clark Duncan. Ja, han är död. Ja. Rest in peace. Så det var en konstig dröm. Men nu sitter jag här. Men hur kom du fram? Jag vaknade ju där någonstans. Aj. Ja. Det är ju skit. Lät inte detta din dröm lite som i Vänner så ska Joey vara så här game host för en tv-show som heter Bamboozle. När man, den är så jävla invecklad. Så alltså man springer inte upp för stegen, man drar i svansen på apan och så får man gå vidare och kanske man kommer in i gyllene pyramiden. Ja. Och sen får man, ja du vet, där får man en fråga och så ska man hoppa på ett ben och så ska man skrika som en precis, kyckling. Fast man måste byta ben med varje fråga. Oj. Det är lite som det din dröm här. Lite som min dröm. Hur gick basketmatchen? Drömde du klart det? Nej, jag tror inte att jag gjorde det faktiskt. Vaknade du när du skulle kyssa den mörka mannen? Mörka mannen. Men alltså jag gillar, alltså jag önskar ju att livet vore lite mer så, alltså att man fick, tänk dig att du var en sån utmaning när du skulle någonstans. Att du, för att komma vidare här så måste du vinna den här basketmatchen. När man bara ska in här i studion så måste man skicka man springer och sen, man måste liksom tackla undan 14 spelare innan du får gå vidare. Och sen kasta tre bollar i en korg. Ja, och sen, precis. Få ihop 50 poäng på dart. Jag hade önskat att man kunde göra det och liksom typ såhär, okej, i natt nu när jag ska sova, då kopplar jag på den drömmen igen och fortsätter drömma. Men det gör man ju inte. Nej, det är synd. Nej. Ytterst sällan gör man det. Man vill se också hur det slutar. Ja. Ja. Men det hände inte. Ja, kanske. Ja, nej, men nu sitter vi här och god morgon får vi ta och säga på det. God morgon. Ja, god morgon på alla er här. Det har kommit ut en lista här nu på de populäraste namnen på nyfödda barn under 2014. Okej. Meja är född 2014 va? Meja är född 2014. Är hon populär är frågan då? Nej, Maja är på tredje plats. Ja. Nästan. Meja var inte med. Mejas kompis heter Maja. Det blir jättekonstigt. Det är Meja och Maja. Det är svårt att säga. Låter det lite grann som en... inte Mora Träsk. Vad heter de? Banane och... Trasan och Banane? Ja, precis. Det låter som en sån låt. Maja och Maja. Nej. Fan, vad dåligt. Ja, den var kass, Mackan. Topp 10-listan. Har ni något namn som ni tror kan finnas med på listan? Förutom Maja då? Förra året. Jag tror förra året. På tjejnamn börjar vi med. Alva. Alva? Mm. Nej. Nej, Alva var inte med. Vilda. Nej, inte det heller. Milda. Nej, på tionde plats var Molly, sen Linnea, Ebba. Saga. Nej, inte det heller. Men vad fan? Julia, Olivia, Lilly, Agnes. Agnes, så där. Agnes. Och sen... Är det lite uppsving för Agnes igen då? Ja, gulvagnet. Ja, gulvagnet. Alice på andra plats. Och sen första plats i taget från en Disney-film. Som var väldigt stor. Ja, Frost, Elsa. Eller? Ja. Nej. Elsa, helt överlägsen etta. Ja, där ser man. Usch. Kan det vara för Frost? Ja, men det, ja, det kan det nog vara. Är det faktiskt så? Heter karaktären Elsa i den riktiga versionen också? Ja. Vadå, finns det en låtsasversion? De döper ju aldrig om dem. Jag tänkte på den översatta till svenska. Ja, hon heter ju Elsa där. Ja, men de döper aldrig om dem, va? Disney-karaktärerna döps aldrig om, alltså. När de översätter... Fattar ni vad jag menar? Ja, jag fattar. Du pratar om någonting att de aldrig döps om, låter det så. Ja, men Disney-karaktärerna döps ju aldrig om bara för att de översätter... men det verkar som att du trodde det. Nej, jag visste inte. Vad killsnirar det, va? Pojkar, då? Har ni någon gissning där då? Mm. Marcus. Det kan vara, hade du något namn till Meja om det hade blivit en pojke? Nej, vi visste. Jag kände att det var en tjej. Men Lukas tänkte vi, om det skulle bli en kille. Vanligaste namnet 2014. Var är det Lukas? Ja. Oliver på fjärde plats. Sida, ja. Ja, sen har vi Alexander på tionde. Theo? Nej. Vad är en gissning till? Nu har du en gissning på tio namn. Theodor! Oh, han! Vad heter han då i den andra gubben i Sven heter han? Nej, Sven är inte med. Va? Det är Alexander på tionde plats, Charlie, Vincent, Hugo, Elias, Liam, Oliver då på fjärde. Mm. Och topp tre är Oscar, William, Lukas. Ja, fina namn måste jag säga. Ja, William gillar jag. Oscar heter min bror. Får ett uppsving han med. Kul för Oskar. Liam går bra också. Ja, men det har varit väldigt mycket det sista, tycker jag. Liam. Ja, mm. Alexander hade jag velat, men det heter ju min lillebror. Men jag hade en tanke på att döpa min son till Alexander ändå. Junior då, alltså. Nej. Vad gött att ha en juniorbarn. Ja, men Alexander junior, fast det är din bror som heter Alexander. Inte den god? Det blir ju fel. Ja, det är jättekonstigt. Ja, min bror heter det. Hans farbror heter. Ja, snyggt. Ja, jag gillar det. Ja, tackar vi för den listan. Namnet. Ja, varsågod. Vet ni vad de 10 värsta sakerna är du kan äta innan du går och lägger dig? Ja. Godis. Godis är på första plats. Då svarar jag... Det kan även ge madrömmar. Köttet. En aktuell studie visar nämligen att 7 av 10 som äter det strax innan de ska sova sannolikt drömmer mardrömmar. Tesen bygger på att höga halter av socker skapar mer mardrömslika hjärnvågor. Oj. Nu vet ni det. Mm. Då ger inte barn godis innan de ska gå och lägga sig. Nej, precis. Nej. Och inte vuxna heller. I helgen så åt Oliver en sån här orm. Godisorm innan han gick och la sig. Jag vet inte. Men man kan ju även tänka på det då för barnens skull. Ja. De blir ju rädda, va? Ja, det är klart. Jag kan ju känna att det kan vara gött ibland att drömma någon form av mardröm. Alltså för att när man vaknar och så bara... Sådär. Ja, man får pusta ut. Det var inte så jobbigt. Spänning i vardagen. Ja. Jag äter godis så att jag drömmer mardröm. Ja, först så tänker man så här, jag äter inte godis här, ser om jag somnar kanske. Och sen när jag väl somnar så kommer mardrömmarna. Ja. Och så liksom så kanske man vaknar upp bara med andan i halsen och så känner ja, yes. Jag klarar mig. Ja. Precis. Tills man ser såren på armarna eller någonting sånt och man säger, "Åh, det var ingen dröm. Oh my god, oh my god." Nej, okej, okay. Jag gick för långt. Hur mår du? Vad har vi något annat som ni hade kunnat tänka er, eller? Kött. Rött kött, ja. Ja. Sen har vi även mörk choklad då. Men tillhör inte det godis? Nej, mörk choklad är nyttigt för dig. Aha, okej. Okay. Det är väl mer att det ger en annan... En annan kan man styra sina drömmar lite grann? Det verkar så. Flingor är nämligen på tredje plats. Aha. Alkohol. Kaffe, kanske? Men då somnar du ju inte. Kaffet var med på... Eller det var koffeinet som var i mörk choklad då. Sen är det rött kött som du sa, Marcus. Vitlök. Ja. Och då står det, kanske undviker du ändå vitlök innan läggdags för att skona din partner. Men förutom att ge dålig andedräkt kan vitlök även orsaka halsbränna och orolig mage. Mm. Ja, precis. Halsbränna, ja. Jag tänkte mer att om man har ätit jättemycket vitlök så kanske man får till det den kvällen. Ja, det kan ju vara det också. Då somnar man ju sämre eftersom man inte har fått orgasm. Precis, exakt. Ja, helt sant. Precis. Men då är det ännu jobbigare om man då medvetet undviker vitlök för att få till det den kvällen och inte får det ändå. Ja, då blir det ännu jobbigare. Vad gör man då? Går man på godiset och tar en badrum? Jag skiter i det. Pizza på sjunde plats. Om du vill ge din magen en riktig utmaning strax innan du ska gå och lägga dig ska du mata den med fet, salt, pizza. Tomatsås innehåller nämligen höga halter syra. vilket fungerar som en katalysator för sura uppstötningar, liksom fett och ost gör. En slice är väl okej, men du stannar du vid det senast? Ja, precis. När stannade vi vid det senast? Du hör här, Macka, vad du kan utmana dig. Alltså en hel vecka kan du käka godis, pizza, och så får du se hur det är. Men jag ska faktiskt prova det. Jag ska prova godis då. Mm. För jag ska se om det verkligen ger mig mardrömmar. Så kommer jag återkomma imorgon. Ja, men det är ju gud vad intressant. Ja, det visst blir bra. Kan det bli det? Det kan bli kul. Vi tar de sista tre platserna. Då är det pasta, selleri och glass. Selleri? Att se en grönsak på den här listan kanske överraskar dig, men faktum är att just selleri är urindrivande. Mm-hmm. Även om grönsaker är betydligt bättre kvällssnacks än andra saker kan just selleri innebära att du behöver gå upp och kissa flera gånger under natten. Men du, det är ju bra. Det ska jag äta också. Men det för det är... gillar jag. Jag gillar att gå upp och kissa mitt i natten för att veta att jag kan sova i 5 timmar till. Nej, men... Faktiskt, det är jag är typ jämnt upp och pinkar mitt i natten. Det är skitstörande. Men sluta äta selleri då. Men jag äter inte en selleri. Jag bara är det. Jag bara vaknar och så bara jag måste gå på toa. Varför? Går du, kan inte jag bara få sova? Har du någon gång tänkt att jag pissar ner mig så får jag smälla imorgon. Jag tar det imorgon. Jag orkar inte gå. Alltså Meja ligger bredvid mig. Jag kan skylla på henne. Precis. Nej men gud. Okej, ja. Tack för den listan. Varsågod. Jag var inte så mycket utan det jag brukar äta innan. Nej, du klarade det kanske. Ja. Jag tänkte faktiskt på dig häromdagen. Asså. Ja. När han var magsjuk. Nej, nej. Utan när jag läste att domedagsklockan har flyttats närmare. Jag läste det också. Och det tänkte jag direkt på dig. Och tänkte att gud vad kul. Nu kan jag säga det till henne. I GT läste jag det i helgen. Det stod att den något är 3 minuter i 3 den går på, va? Nej, midnatt tror jag. Är det midnatt? Mm. Ja, det. Och det är ju... Men jag fattar inte vilken dag. Vilken dag? Nej, men nej, det är alltså hur nära det vi är jordens undergång. Det har egentligen alltså, inte med någon klocka att göra på det sättet. Utan det är bara hur nära vi är på att... få ett atomkrig. Ja, krig liksom. Eller en kall vinter. Eller en kall sommar. Nu är det oroligt i världen. Ja. Med allting. Ja, men okej. Okay, så den står på 3 minuter i midnatt. Och midnatt händer det. Ja, precis. Då är det liksom vilken dag som helst, när som helst. Ja, precis. Ja. Du är så pass nära. Jag tror det var 91 är det bästa året. Då drog de tillbaka den till typ 20 över 11 eller något sånt där. Oj! Ja, för då var allting lugnt. För då slutade... Eller det var någonting med Ryssland där. Att det kalla kriget. Sovjetunionen och allting blev Ryssland. Och sen 54 tror jag var den 2 i eller något sånt där. För då... jobbade USA och Ryssland med atomvätebomber eller något sånt nu där. Igen. Jaha, det är nu håller de på att förfina sina atombomber, vet du, och utveckla dem. Varför måste de sätta alla människors liv på spel? Jo, men det är ju det lättaste sättet att vinna ett krig är ju att liksom utplåna alla. Jo, men då finns det ju inga kvar sen att bråka med. Nej, det blir kul. Det är väl det de vill åt, antar jag. Absolut makt. Ja, men och döda hela planeten. Amen. Vet du vad jag tror? Jag tror att det kommer bli så att när de väl kör igång med det här atomkriget, vi liksom är ju i mitten, vi har det ju jävligt jobbigt. Men jag tror på att flytta ner till Afrika någonstans, vet du, i mittersta i kontinenten där, in i mitten. För där tror jag inte det är många som krigar. Alltså det är lokala stammar och så, absolut. Men jag tror du kommer undan atombomberna och så. Det tror jag inte de har. Ibland är du smart för ditt eget bästa. Precis, heter. Så jag har redan bokat biljetter. Ibland kan du hålla dina tankar för dig själv. Ja, tänk, alla kanske åker dit nu. Ja, det är fan också. Vill du lätta på hjärtat? Krypa till korset. Här hör du historier om syndarnas syndare i bikten. Idag... är det bikten? Ja, äntligen. Alltid trevliga bikten. Fast de två senaste bikterna vi har haft har inte varit så bra. Alltså. Nej. De har varit rätt tråkiga. Ja. Vi får hoppas på bra bikter idag. Nu kör vi första här. Nu kör vi. Mina grannar låter sina hundar pissa utanför min uteplats. Nu har jag lagt ut råttgift för att hämnas. Nej, nej, fy fan. Ta bort han direkt. Jag det behöver inte vara en han. Eller hon. It. Ja, det var ju lite dumt. Ja, det var, men hur kan det påverka hunden för er, ni de som dör. Kan? Gör de det? Ja, ja, men de, är det så jävla... Det kan bli riktigt dumt. Okej. Okay. Mm. Det är inte bara att de typ blir lite sjuka, utan nej, de nej, kan nej. Verkligen dö. De kan... Ja, det kan ju dö som människa också. Det beror på vilken mängd du får i dig, skulle jag tro. Men vad fan, bara för att de pissar. Vad gör lite piss? Ingenting. Nej, ska ingenting. Det luktar ska lite rätt på den här adressen så ska jag ställa mig där också. Står adressen där? Ja. Okej. Okay. Ja, nej det var väl inte höjdare kanske. Känner du igen dig när du, att du har skrivit den här bikten? Så har du mackan efter dig. Ja, så jävlar, jag kommer efter dig. Anonym elektriker. Förra veckan var det lite myskväll hos en polare. Det var chips och film på menyn. Jag fick ansvaret för dippen, så när jag stod där helt själv i köket fick jag ett obeskrivligt sug att doppa min penis i den. Till slut stod jag där med vitlöksdipp på hela grejen. Det var roligt. Men ännu roligare var när mina tjejkompisar åt av den. Jag kan fortfarande skratta mig till sömns av det. Han är ju dum i huvudet. Vad gjorde han? Men frågan är, hur vågade han? Alltså doppa ner hela den och sen så måste han ju torka av den innan någon annan kommer in. Ja, han var stressad som fan. Han bara håller den fort. Vad gör du? Tänk dig tanken när man går in och så bara, vad håller du på med? Det är inte som det ser ut. Nej, hade det varit en kille som kommer in så hade han ju sagt, ja men gör det du med. Det är skitkul. Jaha, okej. Okay. Ja, trean då. Eva, 27 år och art director. Director kanske man säger. Ja, visst. Jag står inte ut med människor som använder det och dem felaktigt. Om någon skriver dem är bra så tror jag att han är duktig som inte skriver dem. Så jag kan bli arg för resten av dagen. Jag håller med. Men det är skittråkig bild. Du tyckte denna var värst, va? Nej, men hunden var värst, absolut. Men vad jobbigt att behöva gå och tänka på det. Ja. Jag menar, det är alla särskrivningar också. Då blir man ju knäpp. Men, ja, men särskrivningarna är ju värre. Alltså, det tycker jag definitivt. Tycker ni inte det? Nej, ni tycker inte det? Jag bryr mig inte så mycket. Liksom. Jag gillar inte särskrivning. Det, men det är det värsta. Att jag blir arg för någonting. Pennan eller? Ja, kan jag få den. Nej, den som var värst idag är absolut han med hunden. Ja, men han med penisen i dippen inte långt efter. Nej, no, men det skadar ju ingen. Förutom om man säger att han har någon dödlig sjukdom. Men alltså det... Men du som är så äcklad av allting. Tänk om du har ätit en dipp med en annan mans penis. Som ja, men därför gör jag alltid dippen. Jag gör alltid dippen. Ja, det är han som dippar. Litar inte på någon annan. Nej. När det gäller dipp. Okay. Nej. Han med hunden är ju vidrig. Ja. Definitivt. Vilket jävla kräk. Ja. Vi ska gå på veckans fråga som det tyvärr inte är någon som har svarat på våran Facebook-sida. Det har varit så mycket på den sidan så det har väl bara försvunnit i allt annat kan jag tänka mig. I allt surr. Ja. Mm-hmm. Däremot läste jag, vi pratade om nyårsluften och man har hållit det. Och jag läste i GTN, var det i helgen? På lördag kommer han hem och säljer. Ja, lördags GTN var det nog. Därför ställde de i princip samma fråga. Och då var det 75% av de som svarade. De hade inte avgett något lufte. Nej, jag tror att det blir mindre och mindre med det faktiskt. Ja. Jag tror att den moderna människan avger inga luften. Nej. Han bara gör det. Ja, man har luften mot sig själv ändå hela tiden. Ja, ja, men precis. Det blir lite så, eller hur? Ja. Mm. Det här året ska jag verkligen sköta mitt arbete. Det är ju bra lufte att ge. Men till den här veckans fråga då. EU, om den heta debatten vi hade i förra veckan om, som gjorde dig så arg, ja, helt men, upprörd alltså, när jag kom hem och fick berätta det här för Ann-Sofie, hon var nästan lika arg alltså. Ja, men jag gick också hem och berättade det för Pernilla och hon tänkte, vad är hans problem? Vad är problemet med? Kom till sak här nu då så folk får förklarat, vad är det som upprörde dig och Ann-Sofie så? Ja, men det är att man delar inte täcke. Det blir bara jobbigt att dela täcke. Och det, man tjänar ingenting på det. Och det, måste man tjäna det finns inget bra man, med jo, det. Jo, man tjänar visst på det. Alltså man kommer lite nära och man kan lite mysa lite mer. Men det kan man väl göra ändå? Ja. Det blir kanske inte, det, om du har ett täcke mellan dig, kanske inte riktigt samma sak. Då får du lyfta på det täcket för att komma in under det andra täcket. Säger ni att jag är helt oromantisk eller? Ja. Är det det? Nej, utan du är helt död inombords. Men alltså det, ja, det är tur att jag har träffat Ann-Sofie då, för hon är ännu värre. Nej, men för mig är det jättekonstigt. Jag tycker det är det värsta. Alltså, ibland händer det att jag sparkar av med mitt täcke. Och då går jag på hennes täcke och då är det ju slagsmål, vet du. Det här, så här, hon lägger sina på ena sidan med täcket så att man får ta i som fan och då rubbar man ju till henne. Men varför kan du inte bara böja dig ner och ta upp det täcket? Nej, men jag vet ju inte. Jag sover ju medan jag gör det och så vaknar jag av att nej, sluta! Ja, visst fan. Jag vill inte åt ditt täcke. Och då får man alltså, vi är ju så kompatibla om jag får säga så. Alltså, så att vi... Hon börjar med täcke, för jag kan inte sova med täcke på för jag tycker det är så jäkla varmt i lägenheten. Så jag sover utan täcke. Jag börjar natten utan täcke. Sen på morgonen så tycker jag att det är kallt, men då är hon så jäkla varm. Så vi har liksom, under natten har vi ju bytt. Så egentligen delar ni aldrig täcke, utan vi har en liten stund. Vi har ett täcke som vi har delat vånad över. För att ni är så synkade hela tiden. När du är varm så är hon kall. Ja, det ändrar ju hela prylen. Nej, det är klart att det inte är så helt och hållet givetvis. Men nej, vi har ett täcke och det går alldeles utmärkt. Veckans fråga lyder alltså: hur fan kan man dela täcke med någon? Nej, delar du täcke? Ja, okej. Okay. Eller? Ja, och alltså, nej, jag tycker alltså att vi ska ha en... Det, jag tycker det är liksom solklart. Nej, men jag vill ha en mer utvecklad fråga. Men det går nog inte att få den mer utvecklad. Utan nej, delar du täcke är en bra fråga. Det blir ju bara ja eller nej på den då. Då blir det ju inte riktigt okej. Okay. Delar du täcke, varför gör du det? Eller ja, hur eller, du så, det? Så här, delar du täcke så får du gärna skicka en känga till Christian. Så kan ja, gärna. Nej, jag kanske vill prata med någon som kan förklara hur, varför. Ja, men jag förklarar ju ja, men det är ju mispis. Du sover ju bara pyjamasbyxor också. Ja, det är också helt stört. Den här frågan kommer att dyka upp på våran... Har du formulering på det eller? Ja, en kalsong. En tajtare kalsong. En tajtare kalsong. Ja, ursäkta, vad säger du? Nej, frågan kommer komma upp på vår Facebook-sida Pirate Rock 954. Gå in där och skriv din kommentar så vi kan få undanstökat det här problemet. I Italien så finns det ett kloster där de nu hade en kvinna, eller en nunna, som hade enorma magvärkar. Så hon födde ju ett barn. Ja. Det var en sydamerikansk kvinna som kom till det här nunneklostret. Och hon kom dit i juni och födde nu ett barn då. Hon hade ingen aning om att hon var gravid eller att hon ens kunde vara att gravid. Att hon hade haft sex. Precis. Så att det blev ett jävla rabalder. Men de stack ju iväg till sjukhuset där och så födde hon ju barnet. Men man kan ju tänka den här läkaren. Hon lite stor eller ja, lite tjock. Ja, precis. Typ, alltså, men sen så kommer jag att tänka på det. Alltså, men barnet kan växa inåt va? Ja, det kan det. Vi hade en i våran skola, vill jag minnas, som födde barn. Som liksom också liksom var... förnekelse typ, så att hon nej, hon var inte alls gravid, men det visade sig att det var visst. Ja. Så att, det kan ju säkert vara så, men i alla fall, det här är ju lite roligt eftersom just det är en nunna som får barnet, så hon blev ju utesluten nu ur det här nunneklostret. Det finns något mörker över den här historien jag tycker väldigt mycket om. Ja, precis, men alltså det är en riktigt, hon har ju syndat, om man säger så. Ja. Ja, nej, så det var egentligen bara det jag ville säga. Och jag älskar det. Stackare. Men vi får hoppas att allt gick bra med förlossning och sådär då. Ja, det gjorde det säkert. Sanningen är ju att hon måste ha legat. Det får vi väl tro, va? Ja. Ja. Mina damer och herrar, spetsa öronen. Håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Utmaningen på Pirate Rock. Okej, här kommer den. Jag kommer alltså översätta en liten trudelutt och grabbarna ska gissa vad det kan vara. Och du som lyssnar får gärna gissa också och skrika lite för dig själv. Se om du kommer roligt på det fortare än vad vi gör. Okej, här kommer den. Det här är vägen. Det här är vägen. Helvete. Oj. Oh, vad var det? Vilket läte jag skulle ha. Jag skriver in en på dig direkt. Det kan du göra. Ja. Vad var det för något? Vad sa du egentligen? Christian. This is the way med E-Type. Oh, ja. Ja, det var gatt. Det var ungefär som igår när vi liksom kände igen det direkt och sen ja, det är den. Åh, säg något, varför pratar jag inte? Exakt. Är melodi idag med? Ja, visst. Jag tänker typ att fan 2015, det här kommer vara mitt melodiår. Ska jag försöka så gott i år. Ja. Kul. Ja. Kommer det bli utmaning också på festen eller som du kommer att köra i melodi? Ja, kanske. Ja, kul. Jag ska göra mitt bästa. Ja, melodiåret 2015. Weezer och Photograph på Pirate Rock 95.4. Och nu lämnar jag över ordet till Christian som ska förklara den här nya programpunkten. Vi ska köra på den nya programpunkt som är totalt helt rippad från Would I Lie to You. Det är engelska programmet. Vad är det, Marcus? Jag väntar. Jag har inte sett det programmet. Nej. Då går det till så här att jag kommer ge ett påstående till... jag har massvis med påstående som är antingen sanna eller falska. Mm. Jag kommer ge... Idag är Marcus först ut som kommer få ett påstående. Det är första gången han ser det. Han kommer läsa det. Antingen så är det ju sant eller falskt. Men han ska övertyga oss om att det är sant. Mm. Är ni med? Så att du och jag får ställa frågor. Vad är det som har hänt? Bla, bla, bla. Och så ska han då... säga, ja, förklara att allting är sant även om man ljuger. Är ni med? Men det kan vara sant också, eller? Ja, det kan det ju. Och där, sen ska vi gissa hur trovärdig han är ifall detta har hänt eller inte. Ja. Så detta, som jag, detta jag får av dig här snart. Ja, du kommer få det på sms här nu bara. Ja. För, den är så ny så ingen har inte hunnit komma. Nej. Och jag har inte gjort korten för det än. Alltså när ni får lappen liksom. Ja. Så det blir sms. Så jag kommer få ett sms här nu då, när som helst. Ja. Sen vill jag ha en jingle nu, Antonina. Ja, vänta, då ska jag få något här. Ska vi se vad vi kan hitta. Hopp. Okej. Ska jag läsa han det har högt? Han har problem med sms. Ska jag läsa det högt nu eller? Ja. Ja. En gång fick jag åka till akuten i en glassbil istället för sirenerna som var glassmelodin igång. Det är faktiskt, det är sant. Vad hade hänt? Varför skulle du till akuten? För att jag hade sprungit rätt in i glassbilen. Glassbilen kommer ju. Alltså ja. Det här var när jag var liten. Alltså det var inte... Hur liten? Jag hade varit 88. Kanske. 7 år. Ja, 6-7 år. Någon gång där. Glassbilen kommer. Vi bor ju, alltså, ja, du har ju varit hemma hos oss. Vi bor ju liksom utanför Mariestad. Eller bodde utanför Mariestad. På landet. Och där kommer glassbilen körandes ner för vägen. Som vänder den nästan vid vårat hus. Och så kör den upp igen. Och så stannar den där uppe på en grusplan. Varför sprang du till glassbilen? Han åkte i ambulans. Nej, men va? Nej, shh. Springer man inte alltid till glassbilen? Jo, som barn springer man alltid till glassbilen. Ja. Så jag lubbar ju iväg där, va? Springer fort som tusan. Rätt in, är inte riktigt beredd på att glassbilen liksom bara stannar tvärt. För jag springer nästan i kapten, för han åker ju väldigt långsamt och spelar sin melodi. Pang! Rätt in i bak, vet du. För han stannar ju liksom bara och jag fortsätter att springa. För jag tror att det var Elias också, min vän, ropar på mig. Ser du till glassbilen? Och jag springer och tittar åt honom och så kommer glassbilen, pang! Rätt in. Tuppar av, vet du. Ser du inte glassbilen, ropar han det till dig. Nej, han säger, ska du till glassbilen? Jaha. Ja. Ja. Och jag liksom vänder mig om. Ja, boom! Så, rätt in i bak, vet du, alla, det är skylten med alla glassare. Där sprang jag rätt in. Vad skulle du köpa i glassbilen? Ja, det var väl någon form av... Någon form av? Nej, men någon form av glass. Någon flinta, Fred Flinta glass eller något sånt brukar du köpa. Fanns det för? Fanns inte det? Någon Fred Flintaglass. Ja, jag vet inte. Någonting sånt. Och så, men istället då, så, och han blev ju livrädd. Så att han liksom tar ju in mig i bilen och vi åker direkt till KSS i Skövde. Vad var du för förare? En kille. Var han en äldre sort? En äldre herre. Var det? Som körde. Vad sa ambulanspersonalen när de mötte bilen? De mötte inte bilen. Ja, han körde ju in på akuten. Så. De sa inte så mycket utan de tog bara in mig och undersökte mig och sen fick jag åka hem. Vad var du med det då? En lätt hjärnskakning. Okej. Okay. Ja. Fick han kompensation glassbilsförsäljaren så att säga? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att mina föräldrar tackade honom nog säkert. Jag var väl lite för blyg. Fick du dina glassar? Nej, mina föräldrar köpte ingen glass till mig. Ja. Så är det. Och det är dagens sanning. Okej, så nu ska vi se om det är sant eller falskt. Mm. Vad säger du? Ja, men Mackan har ju inte upplevt det här. Jag säger tror att det att han är ljuger. Falskt. Jag trodde på dig fram till att du inte visste vad det var för glass och att det var en äldre man som körde bilen. Så jag säger också att det är falskt. Varför trodde du inte att det var? Nej, men det var så osäkert. Men innan lät allting det helt säkert. Det var faktiskt en äldre herre som körde glassbilen. Men han har aldrig någonsin kört mig till något sjukhus. Det har han inte gjort. Så då fick vi rätt. Ja. Oj, nej, inte den då. Nej. Ja, vänta. Ja. Snyggt, Macka. Mm. Var nästan att jag trodde på det. Borde du ha gjort. Ja. Demons in the Dirt, Hell Yeah på Pirate Dog. Innan det är Green Day, 21 Guns. Mackan, du ska lämna oss. Yes. För nu, du ska iväg på annat galej idag. Glöm nu inte käka lite godis ikväll och få se om du drömmer mardrömmar. Nej, det ska jag baske mig göra. Får vi höra hur det gick där. Vad är det för godis du ska äta? Det är bara lite så här att jag får ju alltid så här lite en sån blick, du vet, när man står hemma och så äter godis. När man ska gå och lägga sig. Ja, det är speciellt när du vet är den här, typ vad gör du? Varför äter du? Du ska ju inte äta godis mitt i veckan. Det vill väl bara säga då för att jag ska få mådrömma. Ja, visst, och där går du på. Det är ju ett experiment. Ja. Så att, lyssna, jag önskar att jag kunde få henne och lyssna. Nu är hon ju på jobbet. Så att, jag kan ju inte få henne att lyssna så att hon förstår att det är ett experiment för radion. Vi henne ringa Antonina då, förklarar. Ja, precis. Men vi ses på imorgon. Vi ses på imorgon. Hej då, Marcus. Hej då. Världens mest spelade låt skulle man väl nästan kunna säga att det här är. Kan nästan vara det, va? Ja. Europe, the final countdown hör du på Pirate Rock 95.4. Jag var på, vi la serierna i lördags i fotbollen. Ja, fotbollen. Ja, när man åker och träffar alla tränare och så säger man, ja då vill vi ha våra hemmamatcher, när ska vi möta er och sådär då. Sen när jag satt på vägen hem så lyssnade jag på Pirate då. Ja. Och då kom Final Countdown där, vet du. Och jag blev svinglad. Ja, vilken låt! Den är bra! Den är bra, tänkte jag. Fan, ja, men den är nog lite underskattad. Ja, men den har vuxit sig för stor så att den blir lite plojig. Men det är fortfarande en jävligt bra låt. Det är det faktiskt. Ja. Kände jag nu. Jag skulle aldrig själv sätta på den hemma eller sådär. Det skulle jag aldrig göra. Men när den kommer så är den mysig, eller? Ja. Ja, jag håller med dig. Ja. Jag vill bara pusha med för det här med veckans band som vi har kört igång nu. Det är ju för alla band egentligen. Mm. Stora som små. Har chansen att få mycket mer publicitet via Pirate Rock och alla sociala medier och hemsidan. Och att man spelar en låt 6 gånger om dagen i en vecka. Mm. Alltså 42 gånger på en vecka får man spela en låt för att nå ut lite mer då. Mm, mm. På hemsidan så kan man gå in på annonsera och i underfliken på annonsera så står det veckans band där. Gå in där och läs mer och så hör av dig till antingen mig eller John på christian@piraterock.se eller john@piraterock.se. Ja, det är ju alla våra mejladresser är det är förnamnet. Ja, precis. Mm. Så gå in där. Nu har vi fullt ett par veckor här, men det finns ju många veckor kvar utav året. Ja, visst finns det. Det är ju 52 veckor på ett år. Exakt. Nu har det blivit dags för just lokala pirater. Det får man ju också gärna höra av sig kring när det gäller det. Det här är Avatar på Pirate Rock. Jag såg ett klipp på din Instagram som du hade filmat när Oliver dansade. Han typ breakdansade. Ja, jävlar vad duktig han var. Plus att Meja satt lite längre bak. Och alltså, jag har aldrig sett något liknande. Hur har hon lärt sig sitta så? Eller är det bara rytmerna som tar över kroppen? Eller? Det är ju den här fällknivsgrejen. Skitsnyggt. Sen har du klippt in det lite snyggt att du bara filmade Meja. Och, ja, det var ju skitsnyggt. Och hon bara... Så jävla gött. För att förklara så sitter hon alltså headbangar typ samtidigt som hon lyfter på sina ben. Ja, precis. Men hon sitter ju ner som ett L kan man väl säga. Och så bara slår hon ihop benen och huvudet liksom. Och Oliver dansar som fan. Ja, det är skoj. Ja, det var underbart måste jag säga. Ja, men de går igång på den här låten. Den. What does the fox say? Ja, var det den? Jag hörde aldrig vilken låt det var. Ja, den låten var det. Ah, okay. Så säger han att han vill lyssna på den och så dansar han. Och han dansar och han dansar. Men det är han som kör igång då, Meja hänger bara på. Ja, visst, Meja hakar på, vet du. Men spelar ingen roll vad det är för låt. Har du... Oliver, dansa. Nu ska mamma filma. Meja, du får sitta där på filten och så filmar jag. Är det så? Är det så? Lampor och grejer bakom. Eller är det bara att det händer? Nej, det bara händer. Ja, det bara händer. Ja. Och då grabbar du tag i telefonen. Vi brukar köra en dansstund, minst en dansstund om dagen. Jaha, alltid till Ja, Oliver har en egen spellista som lustigt nog heter John. För jag vet inte hur man ändrar namnet på den. Va? Ja, så att där har vi lagt in jättemycket bra låtar nu som vi kör på med. Men varför heter John? Ja, men för att ni John gjorde sin utmaning, jag hörde på sig, men han fick straffet i Hjärnornas krig. Ja. Så de kör på eftermiddagen. Så var ju vi på Oasen och vi skulle ha lite musik. Ja, ja, och då ja. Gjorde jag en spellista som hette John. Och sen vet du inte hur man byter och det. Och sen vet jag inte hur man byter namn på den. Så vill den får heta John. Vill du att jag ska säga hur man byter namn? Ja, vi kan lösa det sen. Ah, okay. Jag tänkte för de som inte vet. Jaha. Ah. Ah. Du går in på spellistan där det står John. Och så trycker du två gånger. Då kan du skriva ett nytt namn. Ja, vad bra. Tack. Klart. Hur ja, enkelt det var faktiskt väldigt lätt. Ja. Jag har aldrig slagit dig det enkla sättet. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har letat och letat och letat. Och jag har sagt för mig, fan! Jag vill inte att den ska heta John. Vad ska den heta? Då får du ringa mig som din dataansvar. Ja, men du är ju min datatekniker. Ja, du har lärt dig det. Ja, nu gjorde jag inte riktigt det. Men det var ett gulligt klipp i varje fall. Ja, jättefint. Dansar och grejer där på Instagram. Fint. Vi tar och säger tack och hej för idag. Ja. Mackan han drog ju för en timme sen, men vi har kört på här själva. Det funkar ju bra det också. Ja, vi har gjort det förr också. Så att eller hur? Vi klarar oss allt. Jimmy han hoppar in i studion nu klockan 11 och kör på med klassiska rocktimman och lite annat smått och gott. Och sen är det ju eftermiddagen med John Stefan och nu är ju faktiskt Stefan tillbaka. Ja, får se om han är tillbaka och är med och kör nu, det vet vi ju inte. Han kanske fortfarande han är i Sverige igen. Han är i Sverige igen. Han kanske fortfarande har lite så här jetlag, det vet man ju inte. Och sen så är Mangel tyvärr inställt idag, men musiken kommer att spelas. Så vet du det. Grabbarna är inte här, men och vi är tillbaka imorgon. Det är vi. Ja. Hej då. Hej då. It's real rock and roll on 95.4.